de su oneruke, de su one oči. Zar bez njene ljubavi da živi, za mene sreće više nema. Aman, aman.